Kemudian pula Imam Nawawi betulkah sebut dalam kitab Majmu' mencela kenduri arwah? Jawabnya tidak ada sama sekali. Apa yang ada dalam VCD yang dikeluarkan oleh dua orang ustaz dalam YouTube itu adalah menipu semata-mata. Yang sebenarnya ada disebut oleh Imam Nawawi tapi bukan masalah kenduri arwah, tetapi kenduri panggil orang menangis meratap kematian. Faham tak? Neh, jadi jadi tukar tambah-tambah pandai buat tahlil haram. Begitu juga ada seorang ustaz dalam TV, dalam YouTube, dia kata Imam Syafi'i mengharamkan buat tahlil. Nak, kita bodoh percaya selalu. Ha, datang bodoh. Nak, rupanya bukan masalah tahlil. Tak ada sebut mana-mana kitab Imam Nawawi mengharamkan majlis tahlil, kerana majlis tahlil belum ada pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jelas kita telah ditipu di situ. Yang sebutlah kita Imam Syafi'i ialah majlis menangis. Faham tak? Majlis berbijik sabar. Majlis berteriak, wui makan, kerana nak menunjukkan berhimpunan yang ramai untuk menaikkan martabat orang yang telah mati. Faham? Ha. Walau bagaimanapun, majlis tahlil bukan sunnah Nabi. Faham? Dan siapa yang nak buat, jangan sekali iktiqad benda tu sunnah Nabi. Hanya perkara yang diharuskan dengan syarat-syarat yang ketat sahaja. Tak? Haa.